Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 25. Cum a încercat procuratorul să-l salveze pe Iuda din Chiriat. Întunericul, venit de pe Mediterană, învăluise orașul atât de odios procuratorului. Se mistuiseră punțile suspendate care legau templul de cumplitul turn Antonius, din tării pogorâse bezna, așternându-se peste zeii înaripați ce se înălțau deasupra hipodromului, peste palatul Asmoneilor cu meterezele lui, peste bazaruri, caravanseraiuri, ulicioare și eleștee. Pierise marele oraș Ierusalimul, de parcă nici n-ar fi existat vreodată. Negura băgase spaima în tot ce era viu în Ierusalim și împrejurimile lui, înghițind totul. Spre sfârșitul zilei a 14-a a Nisanului, lună de primăvară, un or ciudat venise dinspre mare. Coboruse peste Golgota, unde călăii îi țintuiau în grabă pe cei osândiți, se prăvălise peste templul Ierusalimului și, revărsându-se în șuvoaie fumegânde de pe colină, se așternuse peste orașul de jos. Se prelingea prin ferestrele caselor, gonindu-i petrecători de pe străzile strâmbe și silindu-i să se adăpostească. Norul nu se grăbea să-și lepede vlaga și-și revărsa numai lumina. Când clocotul negru și fumegând era despicat de o săgeată de foc, din beznă se înălța giganticul templu cu acoperișul lui de sol scânteitor. Dar fulgerul se stingea într-o clipă și templul se cufunda iarăși în hăul întunecat. În câteva rânduri se ridicase din el ca să se prăbușească din nou în beznă, și de fiecare dată prăbușirea era însoțită de un bubuit sinistru. Alte fulgere scăpărătoare scoteau din hăul fără fund palatul lui Irod cel Mare, ce se înălța în fața templului, pe colina dinspre apus, și statuile lui de aur, cumplite, fără ochi, se avântau întării spre cerul negru cu brațele întinse. Dar focul ceresc se stingea din nou și bubuitul greu al tunetului îi alunga pe idolii de aur în bezna de nepătruns. Ploaia se dezlănțui pe neașteptate și furtuna se transformă în uragan. În apropierea băncii de marmură din grădină, acolo unde pe la amiază stătuseră de vorbă procuratorul și marele preot, fulgerul, însoțit de un bubuit înspăimântător, frânse cât ai clipi un chiparos. Odată cu grindina și pulberea de strop, sub colonada balconului, vântul purta trandafiri rupți, frunze de magnolia, rămurele și nisip. Uraganul devasta cu furie grădina. Pe balcon se afla un singur om, procuratorul. Nu mai ședea nimeni în jeț. Se tolănise pe patul de trestie, lângă masa scundă încărcată de bunătăți și ulcioare de vin. Un alt pat adăsta de partea cealaltă a mesei. La picioarele procuratorului se vedea o băltoacă roșie, ca de sânge, iar în preajmă cioburile unui urcior spart. Slujitorul care așezase masa, înainte de a se dezlănțui furtuna, se fustăcise sub privirea stăpânului, tulburat de gândul că l-a supărat cu ceva, și procuratorul, înfuriindu-se, trântise urciorul de mozaicul balconului, spunându-i răstit: "De ce-ți ferești ochii de mine? Ai furat ceva?" Chipul africanului se făcuse cenușiu. În ochi i se cuibări groaza de moarte și era gata să spargă și el un urcior, dar mânia procuratorului se stinse fără de veste, așa cum se și aprinsese. Slujitorul se repezise să strângă cioburile și să șteargă pe jos, dar la un semn al stăpânului lăsă totul cum era și se făcu nevăzut. Băltoaca rămase acolo neatinsă. De când se stârnise furtuna, africanul se pitea mereu lângă firida cu statuia unei femei albe și goale, cu capul plecat, tresărind în fiecare clipă de teamă că nu va auzi chemarea procuratorului. Stând culcat în penumbra deasă, care se așternuse peste toate, odată cu dezlănțuirea furtunii, procuratorul își turna singur vin în cupă și îl sorbea prelung. Frământa în mână pâinea și înghețea fărămiturile, sugea din când în când carnea din stridii, apoi mesteca miezul unei lămâi și bea din nou vin. Vorbea cu sine însuși, murmurând ceva, dar din cauza vuietului apei, a tunetelor care amenințau parcă să prăbușească acoperișul palatului, a zgomotului grindinei ce bătea darabana pe treptele balconului, nu se auzea nimic. și dacă pâlpuirea șovăielnică a focului ceresc s-ar fi prefăcut într-o lumină neîntreruptă, cel ce s-ar fi uitat cu luarea minte la el ar fi putut vedea cum chipul procuratorului, cu ochii injectați după ultimele nopți de insomnie și după vinul băut, e plin de nerăbdare și că el nu se uită numai la cei doi trandafiri albi, înecați în băltoaca roșie, ci se întoarce mereu spre grădină, în întâmpinarea pulberii de strop și a nisipului purtat de uragan, că așteaptă pe cineva, așteaptă cu nerăbdare. După câtva timp, lințoliul stropilor prinse a se destrăma. În ciuda înverșunării lui, uraganul slăbea treptat. Crengile nu mai trozneau și nu mai cădeau la pământ. Tunetele și scăpărările fulgerilor se mai răriseră. Deasupra Ierusalimului nu mai plutea vălul violent, tivit în alb, ci doar un nor cenușiu, obișnuit, care încheia cortegiul. Furtuna gonea spre Marea Moartă. Acum se putea desluși și zgomotul ploii și șuierul apei, prăvălindu-se prin șgheaburi și pe treptele scării pe care, la amiază, trecuse procuratorul pentru a rosti o sândă. În cele din urmă, începu să susure și apa din havuz, care tăcuse până atunci. Se lumina. În vălul cenușiu, ce se îndepărta grăbit spre soare răsare, se iviseră albăstrii ferestrele. Deodată, de departe, făcându-și loc prin cântecul ploii, acum mărunte, răzbiră până la urechea procuratorului sunetele slabe ale trâmbețelor și tropăitul câtorva sute de copite. Auzindu-le, Pilat se mișcă pe patul lui și chipul i se învioră. Călăreții se întorceau de pe Golgota. Judecând după zgomot, pâlcul de călăreți trecea prin piața unde fusese anunțată sentința. Pe scara ce ducea la platforma de sus a grădinii, aflată chiar în fața balconului, procuratorul desluși în sfârșit și pașii mult așteptați. Își întinse gâtul, ascultând cu ochii luminați de bucurie. Între doi lei de marmură se ivi un cap cu gluga trasă până peste ochi. După aceea, un bărbat ud-luarcă, înfășurat într-o pelerină, ce îi se lipise de trup. Era omul care, înainte de pronunțarea sentinței, șușotise cu procuratorul în camera întunecoasă a palatului și care, în timpul supliciului, șezuse pe un trepied, jucându-se cu o rămurea. Călcând prin băltoace, omul cu glugă străbătu platforma grădinii, păși pe pardoseala de mozaic a balconului și, ridicându-și mâna în chip de salut, rosti cu un glas plăcut de tenor. Îi urez procuratorului ani mulți și bucurie. Noul venit vorbea latinește. O, zei, exclamă Pilat, ești tut până la piele. Ce uragan, nu-i așa? Te rog să treci numai decât în odăile mele. Fă-mi plăcere și schimbă-ți hainele. Noul venit își lăsă în jos gluga, descoperindu-și capul ud-luarcă, cu părul lipit de frunte și fața bărbierită, și cu un zâmbet politicos încercă să refuze, încredințându-l pe procurator că o bură ca asta nu putea să-i pricinuiască niciun rău. Nici nu vreau să aud, răspunse Pilat, bătând din palme. Astfel își chema slujitorii care se ațineau prin apropiere, poruncindu-le să se îngrijească de vizitator, iar după aceea să servească neîntârziat mâncăruri calde. Vizitatorul își uscă părul, își schimbă hainele și încălțările și își puse ținuta în ordine în foarte scurt timp. Așa că apăru curând în balcon cu sandale uscate în picioare, cu o pelerină purpurie de militar și cu părul pieptănat cu grijă. În timpul acesta, soarele se întorsese în Ierusalim și, înainte de a apune, scufundându-se în Marea Mediterană, își trimitea razele de bun rămas orașului atât de odios procuratorului, poleind cu aur treptele balconului cu colonade. Havuzul se înviorase de-a binelea și își cânta cu vocea plină cântecul lui de totdeauna, iar porumbeii, porniți în plimbare pe nisip, gungureau sărind peste crengele frânte de furtună și ciugulind aici și colo nisipul lud. Băltoaca roșie fusese ștearsă, cioburile strânse și pe masă fumega carnea servită pe un platou. Ascult poruncile procuratorului, zise vizitatorul apropiindu-se de masă. Dar nu o să auzi nimic până ce nu te vei așeza și nu vei bea puțin vin, îi răspunse amabil Pilat, arătându-i celălalt pat. Când oaspetele se întinse, un slujitor îi turnă în cupă vinul negru și gros. Celălalt slujitor, aplecându-se cu grijă peste umărul lui Pilat, îi umplu cupa, după care acesta îi concedie cu un gest al mâinii pe amândoi. În timp ce noul venit bea și mânca, sorbindu-și vinul, Pilat îl privea printre gene. Bărbatul acesta, de vârstă mijlocie, avea o față foarte plăcută, rotundă și îngrijită, cu un nas cărnos. Părul lui era de o nuanță nedefinită și, acum, uscându-se, se deschidea la culoare. Era greu să ghicești naționalitatea acestui vizitator. Ceea ce îl caracteriza era, poate, expresia blajină a chipului, care contrasta însă cu ochii, sau mai bine zis, nu atât cu ochii, cât cu felul lui de a-și privi interlocutorul. Ochii mici, omul și-i acoperea mai întotdeauna cu ploapele, oarecum ciudate, parcă umflate. Și prin tăietura ochilor scăpăra atunci o ironie plină de șiretenie. Oaspetele lui Pilat era parcă înclinat spre umor. Dar, din când în când, alungând cu totul din tăietura ochilor sclipirile și rete, își ridica ploapele, ațintindu-i asupra interlocutorului său cu totul pe neașteptate, parcă urmărind să descopere vreo pată mică și neobservată pe nasul acestuia. Toate nu țineau decât o clipă, după care ploapele se lăsau din nou, tăietura ochilor se îngusta și întrânsa sclipea iar expresia șireată și blajină de mai înainte. Omul nu se dădu în lături nici de la a doua cupă de vin. Înghiți cu desfătare vădită câteva stridii, gustă din legumele fierte, ba mâncă și o bucată de carne. După ce se sătură, aduse laude vinului. E o viță grozavă, procuratorule, dar nu-i Falerno, nu-i așa? E Secuba și vechi de 30 de ani, îi răspunse amabil procuratorul. Ducându-și mâna la inimă, oaspetele nu voi să mai guste nimic, declarându-se sătul. Atunci, Pilat își umplu cupa, ceea ce făcu și oaspetele. Apoi cei doi turnară un strop de vin din cupele lor în platoul cu carne și procuratorul, ridicându-și cupa, rosti cu glas tare: pentru noi, pentru tine, Cezarule, părinte al romanilor. După ce cupele fură golite, negri africani strânsere de pe masă toate bunătățile, lăsând numai fructele și urcioarele cu vin. Procuratorul îi îndepărtă din nou cu un gest pe slujitori și rămase între patru ochi cu oaspetele său sub colonale. Așadar, zise încet Pilat, ce ai putea să-mi spui despre starea de spirit din orașul acesta? Fără să vrea, își îndreptă privirea spre terasele grădinii, acolo jos, unde se estompau colonadele și acoperișurile plate, poleite de ultimele sclipiri ale soarelui. Socot că, în orice caz, cohorta fulminanta poate pleca, îi răspunse oaspetele. E o idee foarte bună, aprobă procuratorul. Poimine îi dau drumul și plec și eu, și îți jur pe ospăsul celor 12 zei, pe lari și pe nați, că mult aș fi dat să o pot face chiar astăzi. Procuratorului nu-i place Ierusalimul? Îl întrebă blajin oaspetele. Crede-mă, strigă cu un zâmbet Pilat, nu se află un loc mai trist pe pământ. Nu mai vorbesc de natură, sunt bolnav ori de câte ori sunt nevoit să vin aici și asta n-ar fi încă nimic. Dar sărbătorile astea, magii, vrăjitorii, făcătorii de minuni, cârdurile de pelerini, sunt fanatici, fanatici. Chiar și Mesia ăsta pe care ei s-au pus să-l aștepte anul acesta. Riști în fiecare clipă să fii, fără să vrei, martorul unei vărsări de sânge cât se poate de neplăcute. Mereu trebuie să muți oștile, să citești denunțurile și să asculți pârele, dintre care jumătate sunt chiar împotriva ta. Recunoaște și tu că e tare plictisitor. O, dacă n-aș fi în serviciul împăratului... Da, sărbătorile sunt tare apăsătoare aici, încuvință vizitatorul. Doresc din tot sufletul să se termine cât mai repede, adăugă energic Pilat. Voi avea în sfârșit putința să mă întorc în Cezarea. Mă crezi? Construcția asta absurdă a lui Irod, procuratorul făcu un gest spre colonadă, arătând limpede că vorbește despre palat, mă scoate pur și simplu din minți. Aici noaptea nu pot dormi. Universul nu a cunoscut o altă arhitectură mai ciudată. Dar să ne întoarcem la treburile noastre. În primul rând, blestematul ăsta de Baraba nu te neliniștește? La aceste cuvinte, oaspetele își trimise spre obrazul procuratorului una din privirile lui. Dar Pilat se uită plictisit departe, în zare, strâmbându-se dezgustat, și scrutând porțiunea orașului ce se așternea la picioarele sale, stingându-se în lumina murgului. Atunci se stinse și privirea oaspetului, ploapele pogorând din nou peste ochi. Presupun că acum Baraba s-a făcut blând ca un miel, zise oaspetele, și pe fața lui rotundă se iviră câteva cute mici. Oricum, observă îngrijorat procuratorul, ridicând în sus un deget lung și subțire, cu un inel gros împodobit cu o piatră neagră sclipitoare, va trebui... Procuratorul poate fi sigur că, atâta vreme cât voi fi eu în Iudeea, Baraba nu va face niciun pas fără știrea mea. Acum sunt liniștit, cum sunt de altfel totdeauna când te afli aici. Procuratorul este prea bun. Te rog acum să-mi vorbești despre supliciu, zise Pilat. Ce anume îl interesează pe Hegemon? Nu a încercat cumva mulțimea să-și arate nemulțumirea? Ăsta e un lucru esențial, desigur. Deloc, răspunse oaspetele. Foarte bine. Ai constatat personal moartea? Procuratorul poate fi sigur de asta. Dar, spune, li s-a dat băutura aceea înainte de a fi răstignit de stâlpi? Da, dar el... Aici oaspetele închise ochii, n-a vrut să o bea. Cine anume? Iartă-mă, Hegemon, exclamă oaspetele. Nu l-au numit? Hanozri. Nebunul, zise Pilat, schimonosindu-se și sub ochiul său stâng, începu să-i tremure o vinișoară. Să moară ars de razele soarelui. De ce să refuși ceea ce ți se dă după lege? De ce n-a vrut? Ce-a spus? A zis, răspunse oaspetele închizând din nou ochii, că mulțumește și nu învinuiește deloc că i-a fost luată viața. Nu învinuiește pe cine? Întrebă cu glas surd Pilat. Asta n-a spus-o Hegemon. Și altceva nimic? Întrebă Pilat cu glasul răgușit. Altceva nimic. Turnându-și vin, procuratorul lovi cupa de urcior. O goli până la fund și urmă. Iată ce am să spun. Deși nu-i putem descoperi, cel puțin deocamdată, pe admiratorii sau adepții acestui filozof, nu putem garanta că ei nu există. Oaspetele îl asculta cu capul plecat. Și spre a înlătura orice fel de surprize, urmă el, te rog să faci să dispară de pe fața pământului, neîntârzia și fără zarvă, trupurile celor trei răstigniți și să-i îngropi în cea mai mare taină, așa încât să nu se mai audă deloc de ei. Am înțeles, Hegemon, zise oaspetele și ridicându-se adăugă. Îngăduiem să plec numai decât, dar fiind că misiunea asta e greu de îndeplinit și plină de răspundere. Nu, te rog să mai iei loc un pic, zise Pilat oprindu-l cu un gest. Mai am două chestiuni. Cea din tâi. Meritele tale uriașe în munca și în funcția atât de grea de șef al serviciului secret, pe lângă procuratorul iudeii, îmi dau plăcuta ocazie de a raporta despre asta la Roma. La aceste cuvinte, chipul oaspetelui se îmbujoră și ridicându-se se înclină spunând: nu-mi fac decât datoria față de împărat. Dă-mi voie să te rog, urmă Pilat, ca dacă ți se va propune să te muți de aici și să fii înaintat în slujbă, să refuzi mutarea și să rămâi. N-aș vrea pentru nimic în lume să mă despar de tine. N-au decât să te răsplătească într-altfel. Sunt fericit să slujesc sub ordinele tale, Hegemon. Mă bucură mult vorba asta. Acum a doua chestiune privitoare la ăsta, cum îi zice Iuda din Chiriat. Oaspetele îi aruncă iar procuratorului una din privirile sale, apoi o stinse pe dată după cum îi era obiceiul. Se zice, urmă cu glas căzut Pilat, că i s-ar fi dat bani pentru primirea atât de caldă făcută filozofului nebun. I se vor da bani, îl corectă încet șeful serviciului secret. O sumă mare? Asta nimeni nu poate ști, Hegemon. Nici măcar tu, zise Hegemonul, exprimând prin mirarea sa o laudă la adresa oaspetului. Din păcate, nici eu, răspunse calm acesta. Dar știu că va primi banii chiar astă seară. L-au chemat la palatul lui Caiafa. Ah, bătrânul lacom din Chiriat, observă procuratorul cu un zâmbet. Că doare bătrânul, e așa? Procuratorul nu se înșeală niciodată, dar de data aceasta s-a înșelat, răspunse amabil oaspetele. Omul din Chiriat e un bărbat tânăr. Ca să vezi, poți să-mi-l descrii, e un fanatic? O, nu, procuratorule. Așa? Ce poți să mai îmi spui despre el? E foarte frumos. Și mai ce, are cumva vreo patimă? E greu, procuratorule, să-i cunoști prea bine pe toți oamenii din orașul acesta, necuprins. Nu, nu, Afranius, nu-ți subaprecia meritele. O patimă are, procuratorule. Oaspetele făcu o pauză mică. Patima banilor. Dar cu ce se ocupă? Afranius ridică ochii spre tavan, rămase un pic pe gânduri și urmă. Lucrează la o rudă de-a lui care se îndeletnicește cu cămătăria și schimbul banilor. Aha, așa, așa. Pilat tăcu și uitându-se în jur ca să se asigure că sunt singuri, urmă încet. Iată ce-i. Am aflat astăzi că Iuda va fi înjunghiat la noapte. Acum oaspetele nu se mulțumi să-i arunce procuratorului doar privirea lui fugară, ci întârzie câteva clipe cu ochii la Hegemon, apoi răspunse. Ai avut o părere prea bună despre mine, procuratorule. Cred că nu am meritat raportul pe care vrei să-l faci. Eu nu știu nimic. Ești demn de cea mai înaltă răsplată, răspunse acesta, dar eu am aflat. Pot să îndrăznesc să întreb cum? Dă-mi voie să nu spun deocamdată, cu atât mai mult cu cât ceea ce am aflat e confuz și neconfirmat. Dar sunt dator să prevăd totul. Mi-o cere funcția și mai ales cred în presimțirile mele care nu m-au înșelat niciodată. Iar știrile, iată în ce constau. Cineva din prietenii tainici a lui Hanozri, revoltat de trădarea îngrozitoare săvârșită de acest zaraf, e pe cale să se înțeleagă cu prietenii săi ca să-l omoare la noapte pe Iuda, iar banii primiți de acesta pentru trădarea lui să-i zvârle marelui preot la picioare, însoțiți de un bilet. Înapoiez arginții blestemați. Șeful serviciului secret nu-i mai aruncă hegemonului niciuna din privirile lui neașteptate. Îl ascurta doar cu ochii întredeschiși. Îți închipui că marelui preot nu o să-i prea facă plăcere să primească în noaptea de sărbătoare un dar ca acesta, sărui procuratorul. Nu numai că nu o să-i facă plăcere, zise zâmbind oaspetele, dar cred, procuratorule, că faptul acesta va stârni un mare scandal. Sunt de aceeași părere. De aceea te rog să te ocupi de chestiunea asta, să iei cu alte cuvinte toate măsurile ca Iuda din Chiriat să fie bine păzit. Porunca hegemonului va fi ascultată, zise Afranius, dar trebuie să-l liniștesc pe hegemon. Răfăcătorilor le va fi foarte greu să-și îndeplinească fapta. Socoate doar să urmărești un om să-l înjunghi, să mai afli și câți bani a luat, să înapoieze agenții lui Caiafa și toate acestea într-o singură noapte, chiar în noaptea asta? Totuși, va fi înjunghiat la noapte, repetă cu încăpățânare Pilat. Am presimțirea asta, ți-o spun eu. Presimțirile nu m-au înșelat niciodată. La aceste cuvinte, obrazul procuratorului treseri în timp ce își mișca nervos mâinile cu mișcări bruște. Am înțeles, răspunse supus oaspetele, ridicându-se și îndreptându-și statura. Apoi întrebă deodată cu glas necruțător. Așadar, va fi înjunghiat hegemon? Da, răspunse Pilat, și mă bizui cu totul și cu totul pe uimitoarea ta istețime. Oaspetele își îndreptă cingătoarea grea de sub pelerină, spunând, am onoarea, îți urez an mulți și bucurie. A, da, exclamă Pilat cu glas căzut, era să uit, ți-am rămas dator. Mie? O, nu. Procuratorul nu mi-e cu nimic dator, rosti mirat oaspetele. Cum să nu? Nu ți-amintești de mulțimea aceea de cerșetori? Când am intrat în Ierusalim, voiam să le arunc niște bani, dar nu aveam la mine și mi-ai dat tu. O, procuratorule, cred că a fost o nimica toată, o sumă infimă. Nici nimicurile nu trebuie scuitate, zise Pilat, și întorcându-se, ridică o pelerină de pe jilțul din spatele lui, scoase de sub ea o pungă de piele și o întinse oaspetului. Acesta o luă din mâinile hegemonului, înclinându-se și o ascunse sub pelerină. Aștept, vorbi din nou Pilat, raportul despre punerea în mormânt, precum și despre Iuda din Chiriat. Îl aștept chiar în noaptea asta, mă auzi, Zeafronus? Chiar în noaptea asta. Garda mea va avea ordinul să mă trezească în data ce vei fi aici. Te aștept. Salutul meu procuratorului, zise șeful serviciului secret și, întorcându-se, plecă de sub colonade. Întâi se auzi scrâșnetul nisipului umed sub pașii lui, apoi sunetul cizmelor pe pardoseala de marmură dintre statuile cu lei. După aceea, Pilat nu-i mai văzut picioarele, nici trupul și, în cele din urmă, pieri și gluga. Numai atunci își dădu seama că soarele dispăruse și că peste palat pogoruse vălul înserării.